Așa, să continuăm. Pălărie, prosop de plajă. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Cel puțin 6 morți până acum în Mexic, după cutremurul din Oceanul Pacific cu magnitudine 8. În miez de noapte, oamenii disperați au fugit din locuințe îmbrăcați în pijamale. În seară, la Iași, a început de la ora 11 un marș pentru autostrada spre Târgu Mureș. Motocicliști, mașini mici, autocare și chiar tiruri vor străbate România pe traseul pe care ar fi trebuit să fie construită autostrada. Dispute după ce guvernul a stabilit că acordă aceiași bani ca anul trecut pentru decontarea abonamentelor de transport pentru elevii care fac naveta până la școală. N-am rezolvat nimic. Elevii vor plăti la fel, transportatorii vor fi abuzați, părinții vor achita diferent. Așa s-a spălat guvernul pe mâini. Și studenții cer banii guvernanților, vor ca bursele să fie majorate din nou și banii pentru renovarea căminelor, s-au saturat să-și renoveze singuri camerele. Există în continuare camere în care stau 4-5 studenți, un peisaj destul de îngrozitor. În continuare există gândați, spații cu igrasie. Suntem știrbii Europei, românii sunt europenii cu cei mai mulți dinți lipsă, 3 din 10 nu mai au niciun dinte natural. Dacă nu aduci copilul la stomatolog, de vreme, ajuns să plătești mai mult mai târziu. Efectele uraganului Irma, cel puțin 14 persoane au murit în Caraibe. În weekend, uraganul lovește Florida. Prognoza meteo pentru început. În sud și sud-est, vreme frumoasă astăzi cu ploi slabe la munte. Temperaturi maxime vor fi cuprinse între 21 și 33 de grade. Cel mai cald va fi în sudul Munteniei. Vreme frumoasă și în București astăzi cu cer variabil, vânt slab și o maximă de 30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Cel puțin 6 oameni au murit până acum din cauza cutremurului cu magnitudine 8 produs în Oceanul Pacific, cel care a zguduit coastele sudice ale Mexicului. Seismul a fost urmat de mai multe replici. Oamenii panicați de alarme au ieșit în stradă. Este cel mai puternic seism care a lovit țara de la seismul devastator din 1985. Specialiștii au emis și o alertă de tsunami pentru 8 țări. Iulia Noghi. Clădirile s-au clătinat în Mexico City, iar curentul a picat. Alarmele au început să sune. În miez de noapte, oamenii disperați au fugit din locuințe îmbrăcați în pijamale. Nu am văzut vreodată să se miște pământul așa. La început am râs, dar după ce s-au stins luminile, nu am știut ce să fac, a povestit un bărbat din capitala Mexicului. Un turist a povestit presei că nu a văzut vreodată pământul să se miște atât de mult. O altă localnică a relatat că a fugit speriată din casă. A fost îngrozitor. Am crezut că se va prăbuși casa peste mine. Epicentrul seismului s-a înregistrat aproape de granița cu Guatemala, la o adâncime de 70 de kilometri, potrivit seismologilor americani. Autoritățile au emis o alertă de tsunami pentru Mexic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama și Honduras. În aceste condiții, președintele statului Guatemala a făcut apel la calm într-o postare pe Twitter. Mexicul este și sub amenințarea uraganului Katia, care ar putea lovi coasta de est a țării. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Mexic după seism. Ciprian Ioana. Ministerul de Externe de la București prezintă datele oficiale prezentate de Serviciul Seismologic Național din Mexic. Cutremurul s-a produs în centrul țării, a avut o magnitudine de 8,4 grade pe scara Richter și a avut epicentrul la 111 km sud-vest de Tonala, statul Chiapas. În capitala țării, Ciudad de Mexico, nu au fost înregistrate daune importante. Cetățenii români sunt sfătuiți să acorde maximă atenție anunțurilor făcute de autoritățile mexicane. De asemenea, cine are informații despre cetățeni români aflați în pericol, poate contacta oricând ambasada României din Mexic. În cazul declanșării alarmei locale, este obligatorie adăpostirea de urgență în locuri rezistente la seism sau tsunami. Seismul produs dimineață în Mexic este cel mai puternic de la 1985 încoace. Cutremurul din acel an a distrus numeroase clădiri și a ucis mii de oameni. Autoritățile au emis o alertă de tsunami pentru Mexic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama și Honduras. Mexicul este și sub amenințarea uraganului Katia, care ar putea lovi coasta de est a țării. Mircea Radulian, director executiv la Institutul pentru Fizica Pământului, spune că după un asemenea seism sunt posibile replici majore. E cel mai mare cutremur, e o zonă foarte periculoasă în zona sudul Mexicului, se știe că e o zonă foarte activă. Bineînțeles că se produc replici. La un cutremur de asemenea magnitudine vor fi destul de multe replici și vor fi destul de mari, adică cu magnitudini și peste 6 chiar. Trecem acum la efectele uraganului Irma. Cel puțin 14 persoane au murit în Caraibe. Uraganul ar urma să lovească în weekend statul Florida, unde, începând de astăzi, școlile sunt închise. Anca Grădinaru. În Florida, loc în care se află și o comunitate importantă de români, starea este una de panică. Autoritățile le cer oamenilor să respecte ordinul de evacuare pentru că nu va avea cine să-i ajute. Inclusiv spitalele vor fi închise, iar ambulanțele nu vor mai putea fi chemate. Deja toate școlile au fost închise, iar pe cele două autostrăzi care duc către nord s-au format coloane imense. Și mai grav, cel puțin o treime dintre benzinării nu mai au combustibil, iar în magazine nu se mai găsește nici măcar apă. De asemenea, generatoarele au dispărut de pe rafturi. Already, more than 4,000 flights in Irma's path canceled. Postul ABC anunță că aeroporturile sunt arhipline, iar peste 4,000 de zboruri au fost deja anulate. Locurile din hotelurile de pe traseu sunt deja ocupate, așa că populația care pleacă din sudul Floridei riscă să rămână blocată pe drumuri. Irma este un uragan de categoria 5, care până acum a provocat distrugeri masive în Puerto Rico și alte insule. Ascultați știrile Europa FM. La noi, PNL vrea audierea premierului în Comisia de Buget a Senatului. Motivul, situația economiei și rectificarea bugetară pe care guvernul o va aproba săptămâna viitoare. Premierul susține că rectificarea va fi pozitivă, adică se vor acorda fonduri suplimentare ministerelor, dar liberalii spun că va fi invers. Florentina Mihăiță. Liberalii spun că au analizat rapoartele trimestriale publicate de Ministerul Finanțelor, iar cifrele arată că după 6 luni veniturile la bugetul de stat sunt mai mici cu 5 miliarde de lei decât cele prognozate, cu toate că avem o creștere economică de 5,8%. Din această creștere, 5,5% provine din consum, atrage atenția senatorul PNL Florin Câțu. Într-o postare pe Facebook, acesta menționează că în primele 6 luni ale anului datoria publică a crescut cu 18,7 miliarde de lei, iar prețurile de consum au crescut și cu 1,5% după 7 luni. În aceste condiții, rectificarea bugetară nu poate fi decât negativă, susține Florin Câțu. El amintește că atunci când se iau bani din bugetul unui minister pentru că nu i-a cheltuit și se transferă altor ministere, se realizează o rectificare simplă, nu una pozitivă. Rectificarea pozitivă are loc doar dacă veniturile încasate la buget sunt mai mari decât cele programate. Senatorul PNL cere audierea premierului Mihai Tudose în Comisia de Buget din Senat pentru a prezenta execuția bugetului general consolidat. În caz contrar, PNL anunță că ar putea solicita înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pe tema rectificării bugetare. Între timp, premierul Mihai Tudose atacă din nou Banca Națională. Șeful guvernului spune că BNR trebuia să fie mai atentă în privința băncilor care au raportat că nu au profit și să tragă un semnal de alarmă. Mihai Tudose a declarat aseară la Digi24 că reprezentanții Băncii Naționale pot influența legea bancară și pot atrage atenția când băncile ascund profiturile. Eu, din punctul meu de vedere, consider că BNR trebuia să fie mai atent. BNR spune astăzi că băncile au respectat legislația. BNR fiind unul dintre principalii factori care pot influența legislația în domeniu și să fie primul care trage semnal de alarmă, tot ne uite ce se întâmplă la noi în sistem. E cu găuri și permite unor bani să se scurgă pe acolo. Hai să facem ceva împreună. BNR-ul tot a ieșit și a încercat să ne spună că nu au făcut nimic greșit, săracii de ei. Au profitat de cadrul legal. Nu știu unde erai. Că tu ești organul suprem care se uite către ei. Tu ești cu ASF-ul. ASF-ul e mai nou înființat. Da. Banca? Premierul este contrazis însă de consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. Acesta a declarat pentru Europa FM că Banca Națională nu are nicio atribuție în supravegherea modului în care băncile respectă legea. E datoria guvernului prin Ministerul de Finanțe, arată consilierul lui Muguri Sărescu. Cu legea în față și cu atribuțiile în față, în lumea banilor ca și în lumea politică, există o separațiune a puterilor, o separațiune a atribuțiilor. Tot ceea ce reprezintă de fiscalitate, absolut totul, este în răspunderea guvernului care se exercită prin Ministerul Finanțelor. Banca Națională nu are nicio atribuție în privința fiscalității și nu numai că nu are nicio atribuție, dar nu are dreptul, nu are vocație, nu are prerogative ca să se ocupe de fiscalitate. Fiscalitatea este în exclusivitate treaba guvernului. Cât despre exactitatea raportărilor făcute de bănci privind situația lor financiară, Adrian Vasilescu spune că băncile și-au revenit greu din criză și din acest motiv valoarea profitului este mică. așa cum faci cheltuieli să-ți întreții clădirile și asta mușcă din profit, așa cum faci cheltuieli cu diferite operațiuni, ai făcut cheltuieli cu provizioane, iar provizioanele astea au mâncat din profit. Și acum vă spun ceva, orice profit are diferite stadii. În primul rând e profitul operațional și o să vedeți că toate băncile au făcut profit operațional. Pe urmă au intervenit provizioanele, care au fost cheltuieli mari, foarte mari, care au mușcat din profit. Și abia după aceea, când a venit profitul contabil și profitul fiscal la rând să fie calculate, ele au scăzut. Schimbăm acum subiectul. Suntem știrbii Europei. Românii sunt europenii cu cei mai mulți dinți lipsă. 3 din 10 nu mai au niciun dinte natural și peste 70% au carii sau alte probleme. Foarte mulți români se tem de stomatolog, în timp ce alții nu-și permit să meargă la medic-dentist. Cu detalii, Teodor Tiță. 30% dintre români nu mai au niciun dinte natural în gură. În Uniunea Europeană, în schimb, procentul este de 10%. Problema, spun medicii stomatologi, este faptul că România, deși printre primele țări care a introdus profilaxia în școli, a renunțat la această formă de educație medicală după 1989. Verona Frunză, medic specialist stomatolog. Ar trebui să revenim la lucrurile bune care au fost în sistem, chiar prin a speria copiii că, uite, dacă nu te speli pe dinți, ce se întâmplă? Să te speria părinții că dacă nu aduci copilul la stomatolog de vreme, ajungi să plătești mai mult mai târziu și că cel mai simplu este să previi și nu să tratezi. Situația sănătății dentare s-a schimbat foarte puțin în ultimii 5 ani. Consumul de pastă de dinți a crescut de la un tub pe an la un tub și jumătate. Problema este însă că nu știm să ne spălăm corect pe dinți, iar situația este cu atât mai gravă în mediul rural, din nou medicul Verona Frunză. Ca să putem ajuta sistemul și acolo, tot colii revine, seiricii revine acest rol. La țară țin acele periuțe un an de zile. Am avut situații în care un pacient a zis că face un lucru bun dacă cedează proteza dânsei făcându-și altă proteză nouă, cedează la cineva la țară, lucru care este nu se poate. Tot comparat cu situația de acum 5 ani, când un român folosea o periuță de dinți timp de 2 ani, acum o periuță de dinți este schimbată cam la un an și jumătate, nici de cum la 3 luni, cum recomandă medicii. Un weekend ne mai desparte de începerea școlii, iar guvernul a decis să mențină la nivelul de anul trecut tarifele abonamentelor lunare decontate pentru elevii care fac naveta până la școală. Astfel, până la 1 septembrie 2019, prețul impus transportatorilor rutieri pentru aceste abonamente nu poate depăși 174 de lei lunar pe o distanță de 50 de kilometri, se arată într-o hotărâre de guvern aprobată ieri. Cum prețul carburanților este pe cale să crească din nou după revenirea asupra accizei, transportatorii spun că efectul se va muta asupra elevilor, părinții vor fi din nou cei puși în situația de a plăti diferența. Anca Simina. Decontarea abonamentelor de transport pentru elevii care nu au școli în localitatea în care locuiesc a venit ca o măsură de reducere a abandonului școlar, la care România se află constant pe primele locuri între statele europene. Decizia guvernului de a menține tariful maximal al abonamentului la 10 lei pentru 3 km și la 174 de lei pentru 50 de km, în contextul în care prețul carburanților va crește după introducerea supraaccizei, îi revoltă pe transportatori. Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor de Transport Rutier, a spus la Europa FM că transportatorii se pregătesc să atace în instanță hotărârea de guvern. O astfel de obligație încalcă legislația actuală din România, dar și legislația europeană. Creează o mare dificultate și pune presiune între sărmanul elev care nu are nicio vină și sărmanul transportator care la rândul nu are nicio vină. Ceea ce a făcut guvernul, ușile închise, pe sumasă, fără dezbatere publică pe această hotărâre, nu face altceva decât să ne ducă din nou pe direcția contenciosului administrativ. Nu se poate aplica așa ceva. Concret, spune Augustin Hagiu, companiile vor vinde abonamente la prețul pieței, urmând ca părinții să plătească diferența între suma reală și cea decontată de guvern. Elevul va fi pus în situația în care va plăti la același nivel, nu cel prevăzut în hotărârea de guvern, n-am rezolvat nimic. Elevii vor plăti la fel, transportatorii vor fi abuzați, părinții vor achita diferent. Un copil care nu are unități școlare în localitate parcurge în medie în România 18 km până la școală. Anul trecut, peste 125.000 de elevi au făcut zilnic naveta. Școlile fără autorizație sunt o falsă problemă, așa spune premierul. Mihai Tudose arată că multe școli oferă condiții bune de învățare, dar că autorizațiile de siguranță la incendiu se iau prea greu. De vină ar fi legislația. Orice mică lucrare de igienizare înseamnă redesenare proiect autorizare ISU, a spus șeful guvernului aseară la Digi24. Până la urmă este o falsă problemă. Este o suprareglementare și am constatat că o școală nu are autorizație acum, fiindcă a fost într-un mic proces de igienizare, reparare pe perioada verii. Și dat fiind faptul că de-a lungul timpului cineva a avut imaginație și a zis, ai făcut o igienizare, de asta păi, îți trebuie din nou autorizație. Ai schimbat două geamuri, păi îți trebuie autorizație. Și sigla pe casă, păi altă autorizație. Sindicaliștii spun că problemele sunt cât se poate de reale. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Hareț. Nu știu în ce măsură este o falsă problemă, pentru că toate datele acestea sunt deținute de către autoritățile locale și, bineînțeles, de către Ministerul Educației. Dacă legislația, așa cum spune premierul Tudose, este excesivă, este dreptul guvernului să intervină și să opereze corecțiile de rigoare, dar ceea ce este important, indiferent de corecțiile care se fac pe legislație, trebuie ca în școală să se asigure un climat de securitate pentru elevi. Pe acest fond, Patriarhul Daniel transmite un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar. Elena Tudor ne prezintă un rezumat. Familia, biserica și școala sunt chemate să ofere copiilor și tinerilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, și o formare spirituală, pentru a trăi viața în comuniune de iubire față de Dumnezeu și de oameni, spune Patriarhul Bisericii Ortodoxe Daniel, care precizează: în societatea secularizată de astăzi, idealurile mari de viață sunt adesea reduse la dorințe mărunte, de împlinire imediată și prin orice mijloace a unor obiective materiale. În același comunicat, Patriarhul notează: școala, prin ora de religie și prin celelalte discipline, dorește să ofere copiilor și tinerilor lumini pentru viață, spre a putea discerne mai ușor între provocări efemere și perspective durabile în viață. Studenții le cer banii guvernanților, vor ca bursele să fie majorate, să fie alocate fonduri suficiente pentru ca transportul în comun pentru studenți să fie subvenționat și să rezolve problema căminelor studențești. Marius Deaconu, liderul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești. Există mari probleme în ceea ce privește subvenționarea transportului local în comun pentru studenți. Banii care sunt alocați în prezent nu ajung nici măcar pentru acoperirea a 50% dintre cazuri. Și atunci, în anumite centre universitare, autoritățile locale finanțează suplimentar acest fond, astfel încât studenții să beneficieze de această reducere. Totuși, noi considerăm că Ministerul Educației ar trebui să-și asume respectarea articolului din lege și atunci am solicitat o creștere de aproximativ 18 milioane la referitoare la acest capitol. În unele cămine, condițiile sunt dezastruoase, iar studenții își renovează singuri camerele. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești estimează că ar trebui încă 144 de milioane de lei în plus pentru întreținerea căminelor. Vorbim de supracazare, dat fiind faptul că există doar aproximativ 104.000 de locuri în toată țara, la un număr de 450.000 de studenți. Există în continuare camere în care stau 4-5 studenți, un peisaj destul de îngrozitor din punctul nostru de vedere. În continuare există gândați în camere, în continuare există spații cu igrasie, mucegai în spațiile sanitare. Există într-adevăr și cămine studențești renovate, dar universitățile acordă aceste locuri cu precădere către studenții străini sau studenții veniți în burse de plasament de tip Erasmus, nu pentru studenții români. Marius Deaconu, președintele Alianței Organizațiilor Studențești.